ketun rasane yen pas lagi kelingan tresno sing tak karepke kini tinggal kenangan kari ngenteni gale dewe rapi kowe malah batake gawe tatu Jangan.